sastana pam dikti fuot mi diwan le tasni tile da shakwa ina yan warani sinjayi tsana tabar sukoz tarandar shinawan dinire sastana pam dikti fuot mi diwan le tasni tile da shakwa ina yan warani sinjayi tsana tabar sukoz tarandar shinawan sastana pam dikti fuot mi diwan tsana ru maryama dagdagda waral falal tsana nasisingar data duwa ditinkar dinire sastana pam dikti fuot mi diwan le tasni dile da shakwa aina yan warani sinjayi tsana taba koz taran tawshinawan come